Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jecha Blues Ekstra. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przed tygodniem słuchaliśmy gitarzystów grających na gitarach Fendera. To dlatego, że przed paroma dniami minęła 30. rocznica śmierci Leo Fendera, wybitnego konstruktora, producenta, wynalazcy. Jego gitary były, do dziś pozostają jednymi z najsłynniejszych na świecie, wśród gitarzystów rzecz jasna, choć przeciętni zjadacze chleba, nie grający na gitarach, też myślę, że o tych instrumentach słyszeli. W zeszłym tygodniu skończyliśmy na latach 70., słuchaliśmy głównie utworów z lat 60. i 70. Dzisiaj rozpocząłem jeszcze od lat 70. To była grupa Status Quo w utworze Down Down. obaj gitarzyści grupy Status Quo, zarówno Mick Rossi, jak i Rick Parfitt, grali na telecasterach. Pozostajemy w tym samym okresie, rok 1974 i no bardzo rozpoznawalny utwór grupy Lynyrd Skynyrd. To była grupa Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Ed King, ówczesny gitarzysta tej formacji, grał na Stratocasterze w tym utworze. Mike Oldfield. Mike Oldfield, wierny gitarą Fendera od wielu lat, chociaż oczywiście korzysta też z innych gitar. Rozpoczynał od Telecastera i cała płyta Tubular Bells została zrealizowana wyłącznie przy użyciu Fendera Telecastera, ale to wcale nie znaczy, że Mike Oldfield nie sięgnął później po Stratocastera. I teraz właśnie dwa takie przykłady. Najpierw, no oczywiście skrócona, mocno skrócona wersja Tubular Bells i tu będzie Telecaster słyszalny, a później kolejny fragment i tam już będziemy słyszeli Mike Oldfielda grającego na Stratocasterze. Thank you. w roli wokalistki oczywiście Maggie Reilly. To była kompozycja Mike Oldfielda Moonlight Shadow. I tak jak wspomniałem, tutaj Mike grał na Stratocasterze w przeciwieństwie do dzwonów rurowych, gdzie używał Telecastera. Teraz drobna niespodzianka w tym zestawie, dlatego że na gitarach Fendera grali niekoniecznie i wyłącznie tylko muzycy gitarzyści rockowi. Nile Rodgers, grupa Chic. Oczywiście zupełnie inny sposób gry na gitarze Fendera niż w przypadku instrumentalistów rockowych. Nile Rodgers, Stratocaster i grupa Chic oczywiście. Le Freak i Good Times. To jest koniec lat 70. i w tym samym okresie też już zaczynała powoli działać grupa The Police, a jej gitarzysta Andy Summers chętnie sięgał po instrumenty Fendera i też sięgał zarówno po Telecastera, jak i Stratocastera. I za chwilę takie dwa przykłady z wczesnego okresu, kiedy używał głównie Telecastera Roxanne i później pyta Synchronicity, tutaj już w użyciu głównie Fender Stratocaster. I know my mind is made up. W roli głównej Andy Summers, a to była oczywiście grupa The Police w utworach Roxanne i Synchronicity. Jesteśmy na początku lat 80., właściwie przełom Pink Floyd. Jeśli chodzi o Davida Gilmora, to często korzystał z usług gitar Fendera i takim chyba jednym z najsłynniejszych fragmentów, gdzie gra na Fenderze, jest utwór Comfortably Numb, a później posłuchamy grupy Rush w utworze Tom Sawyer. Down. I hear you breathing down. Była grupa Rush. Gitarzysta tego zespołu, Alex Lifeson, raczej wolał Gibsony, natomiast akurat w utworze Tom Sawyer, basista Geddy Lee, zagrał na Fender Jazz. No i co jeszcze? A, no Pink Floyd, oczywiście David Gilmour w utworze Comfortably Numb, również na Stratocasterze. Teraz Robert Plant w jednym ze swoich bardziej rozpoznawalnych utworów Big Log, na gitarze Robbie Blunt, konkretnie na Stratocasterze, a później Yes, Owner of a Lonely Heart, i tu z kolei gitarzysta Trevor Rabin również będzie grał na Stratocasterze. To była grupa Yes, Owner of a Lonely Heart i Trevor Rabin na Stratocasterze, a wcześniej Robert Plant i Big Lock. Robbie Plant również na Stratocasterze, jeden z bardziej chyba niedocenionych gitarzystów w świecie gitar. The Smiths teraz przed nami, This Charming Man. I tutaj będziemy słyszeli Johnny'ego Marra grającego na Telecasterze, a w kolejnym utworze już będzie używał Stratocastera. Darkened underpass, I thought, oh God, my chance has come at then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere and I'm cleared, I'm cleared, I'm cleared. Driving in your car, I never, never want to go home because I have